Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 netóra van. Hát kedves Zoli, most jó hírem van az elején. Na, úgyhogy megtört a sor, jó hírekkel kezdenem. Nincs mi morogni. A Modern Idők hírlevele most már a 100. előfizetőihez közeleg, ugye, Dani? Sőt, hát már túl is léptük a 100. alsót. Én 99-nél láttam utoljára a listát. Én vagyok a 100. előfizető. Én most fizettem elő rá. Mondja a dr. Csepeli György, politikai államtitkár úr, majd mindjárt visszatérünk rá. Dani, mennyi? Körülbelül? Hát nem láttad. Én 99-nél láttam, de akkor már az államtitkár úr ebben frissebb adatot tudott. És ez azért is fontos, mert itt a műsorban még nem mondtuk el a hírlevelünket, és ennek ellenére felfutott ez a létszám. Kövessük azt az elvet, hogy mindenki hoz egyet. Így van, mindenki hozzon még egy előfizetőt a Modern Idők hírlevélhez, amiben a műsorral kapcsolatban egy csomó érdekeset lehet olvasni. Olyanokat, amit a műsorban nem derül ki, de az információs társadalomról, az informatikáról, számítógépekről is egy csomó érdekeset. A játék kérdésünkre ma este kivételesen e-mailben várjuk a választ, mert vendégünk Csepeli György, az Informatika és Hírközlési Minisztérium politikai államtitkára, akitől lehet kérdezni telefonon és cseten. A téma oktatás a webben, indul az e-tolerancia program. Az info szótárban utána egy régi ismerős rövidítés került terítékre. Végre kiderül, mi az a titokzatos HTTP. Ma esti műtárgyunk egy réges-régi eszközt idéz, igaz már csak plakátról, aztán végre sorra kerül majd a PCT Pitchmentor. Van jó ellenszer a kéretlen e-mailek ellen. Nem marad el tehát a játékunk, csak hogy e-mailben várjuk a megfejtést, cseten és telefonon pedig kérdéseket és hozzászólásokat várunk, és a mai lényeg is az, hogy jót beszélgetünk itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modern Időkben. Hát akkor gyorsan az elérhetőségeink, a telefonszámunk 328-85-55. Ezen a számon várjuk ma este a hozzászólásokat, meg a kérdéseket. Csepeli Györgyhöz lehet intézni ezeket, és chatten is természetesen a chat.gyalogló.hu címen, ott a csüti csati szobában, ami jó kis csütörtöki csatornánkon, chatten fogadja majd a kérdéseket. Na, mi a helyzet ott? 11-en vagyunk és gyűlünk. Aha, lehet majd ott kérdezni, kérdezősködni. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk. És akkor egy pillantás Danira, hogy mi is a kérdésünk ma este? Én azt találtam ki, hogy két kérdést teszünk ma este föl, és akkor melyikre tudja valaki a választ, arra válaszoljon. Könnyebb tehát, vagy az egyikre, vagy a másikra válaszoljon. Hát igen. Igen? Na, mi a kérdés? Most az egyik kérdésünk az az, hogy hány processzor van a TPA Quattro számítógépben. Ez egy jó régi számítógép. Ez egy nagyon régi számítógép. A másik kérdés pedig, amire szintén lehet válaszolni, az TPA Quattro, ez a neve. Igen. És hány processzor van benne, igen? A másik kérdésünk pedig az az, hogy mi a port replikátor? Tehát port replikátor. Hát ez a nehezebb kérdés. És akkor e-mailben várjuk a választ a modemidok@hungary.com címre. Akitől először megkapjuk a helyes megfejtést, azért lesz majd a nyeremény. Mégpedig a Norton Ghost nevű szoftver, ami mi is pontosan, Dani, ez egy ilyen ennek segítségével le lehet menteni a Winchester tartalmát úgy, ahogy van egy az egyben egy kép, tehát lemez képként el lehet menteni, uh-huh. És egy későbbi adatvesztés során esetleg vissza lehet tölteni az eredeti állapotot. És a szokásos három újság, a Business Online, a PC World, illetve az Internet Kalauz aktuális lapszámait lehet megnyerni. És akkor menjünk is tovább itt a műsorban. Az elején itt kezdtük a hírlevelünkkel, és akkor folytassuk is innen Csepeli Györgyel, hogy államtitkár úr hány hírlevélre fizet elő? Biztos sok érkezik nap, mint nap, vagy hetente a postafiókba. Sokat kell ilyet olvasni, ugye? Hát két típusa van a postámnak. Van a szigorúan magánposta, amelyhez neked van access-ed, és van a hivatali posta. A magánpostámmal magam foglalkozom minden reggel. Az nem több egy nap, mint 7-8 közlemény, többek közt azt hiszem két hírlevél. Most fizettem elő egy ilyen vírusellenes hírlevélre. A hivatalos az jóval nagyobb, az 60-70, de arra van egy külön személyi titkárom, és azzal ő foglalkozik, mert egyébként hát másra nem jutna időm. Hát egyébként engem állandóan érdekelt, hogy végzik a, tényleg a felső vezetők ezt a levelezésüket, mert hát nekem is jön naponta, vagy 60-70 levél. úgy össze-vissza az összes postafiókomban. Te is leadnád szívesen, ugye? Hát, nagyon szívesen. Hát, ha belegondolok, hogy végigolvasnám az egészet, nem jutna időm dolgozni. Ez jó kérdés. Hogyan lehet kiválasztani, hogy mi az igazán fontos a számunkra, mondjuk 50-60 levélből? Hát ez a művészet, van, aki mindent maga intéz. Én azt a megoldást választottam, hogy nagyon megbízható és nagyon jó munkatársaim vannak, és az egyik az elektronikus postára van szakosítva, a másik a hagyományos postára van szakosítva, a harmadik meg meghívókra van szakosítva. És minden nap van egy fél óra, amikor referálnak, és akkor az alatt a fél óra alatt ők úgy mondják el, hogy én kiválasztom. A más kérdés, hogy nem mindig csalhatatlanul, hogy melyik a lényeg és melyik a lényegtelen, de eddig még nem tévedtem nagyot. Na nézzük a mai ma esti aktuális témánkat, ami azért is lett nekem nagyon érdekes, mert úgy vettem észre, hogy ez egy ilyen igazi, klasszikus, multidisciplináris témakör lesz. Ez az e-tolerancia program, amit ma jelentett be az Informatikai Minisztérium, mégpedig Szegeden a Ságvári Endre gimnáziumban. És azért is, mert ez egyrészt oktatás, másrészt informatika és információs társadalom, és ez egy olyan témakör, ami Csepeli György számára az eddigi dolgokat, projekteket, ismereteket és mindenfélét ötvöz. Én azt javaslom, hogy kezdjük először az oktatás részéről. Ugye itt mi évek óta beszélgetünk ebben a műsorban arról, hogy hogyan segítheti az oktatást az internet, meg egyáltalán a digitális kultúra. Erre azt hiszem, hogy ez egy szép példa lesz, bár már nem az első, hiszen pontosan tudom, hogy Csepeli György Miskolcon, az ottani egyetemen egy ilyen programot indított, ott van egy ismerősem is, aki részt vesz egy ilyen oktatásban, és a böngészőn keresztül szokta a leckéit lehívni. Ez a központi lehetőség, tehát ez benne a legfontosabb dolog, hogy az interneten keresztül leckékhez lehet hozzáférni, vagy mi itt a legfontosabb ebben? Tehát a tanárral való interakció, vagy a tananyaghoz való hozzáférés itt a fontos? Először szituálnám magamat, mert állandóan politikai államtitkárnak nevezel, de nekem ez egy nagyon ideglenes dolog. Amikor én ezt az egész információs társadalmi problematikával való foglalatosságot elkezdtem, akkor én nem is álmodtam, hogy valaha én kormánytag leszek. Ez a Fidesz időknek a közepén volt, és az egész e-tolerancia program még az IKB által indított pályázatok egyikében nyert el a támogatást, természetesen nem a saját nevemben, mert akkor gondolom nem kaptam volna meg. De érzem szerint egy nagyon fontos kezdeményezés, amire majd mindjárt kitérek, hogy miért. Ami az e-learninget illeti, vagy ezt a újfajta médiumnak a bekapcsolását a pedagógiai folyamatban, ez sem tegnap kezdődött az életemben, hanem jó pár évvel korábban a MATÁV oktatási igazgatóságán dolgozván. Megbízási alapon kifejlesztettem egy olyan felsőoktatási tananyagcsomagot, amelynek az egyes darabjai, azok szerintem nagyon magas színvonalon alkalmasak arra, hogy ismereteket továbbítsanak, és ennek a sorozatnak az egyik darabját bérelte a Miskolci Egyetem. A dolognak a lényege természetesen az, hogy ez nem váltja ki a face-to-face, a szemtől-szembe való találkozást. Korán sem kell félni attól, hogy itten a technika vagy a technológia ördöge az kiszorítja az emberi lelket, és mindenkiből csinál egy ilyen internetes emberi férget, vagy nem tudom, mindenfajta szörnyű előítéteket lehet ezzel kapcsolatban hallani, hanem ez egy reagálás arra a világhelyzetre, amelyet a tudás iránt megnyilatkozó hatalmas igény és az ezzel kapcsolatos kapacitásoknak az aránytalansága jelent. Ugye azok a felsőoktatási kapacitások és közoktatási kapacitások, aminek ugye te is nap mint nap szenvedő alanya vagy, én is az vagyok, hogy már ugye 35 éve, azok egyértelművé teszik, hogy nem lehet már ebben a Comenius-i modellben tevékenykedni, ennek meg kell tartani a fontos elemeit, de a hatékonyságát fokozni kell mindenekelőtt. Szerintem a hatékonyság a kulcs szó. Mindenekelőtt abban a tekintetben a hatékonyságot, hogy iszonyatosan gyorsan avul. Most, mikor vártam itt a műsorra, egy régi ismerősömmel találkoztam, Gyulával, aki a technikai feltételeket biztosítja, és már 30 éve is együtt dolgoztunk akkor ugyancsak egy éjszakai rádióműsorban, és kérdeztem, hogy technológia, mi a különbség, az, hogy ég és föld, újra tanult gyakorlatilag mindent, és nincs köztünk szerintem senki, aki 5-6-szor ne kellett volna újra tanulja a dolgokat. Na most, ilyen értelemben véve azt hiszem, hogy ez az e-learning ennek az újratanulási folyamatnak a meggyorsítását fogja szolgálni. De módszerben is, tehát az oktatás módszerében is új, meg amit oktatnak a tanárok, az is új. Így van, na most főleg amit oktatnak, mert nem egyszerűen arról van szó ma már, ezt még Szent Györgyi Albert mondta annak idején az információs társadalomra, akkor még senki nem beszélt, hogy nem azt kell megtanulni, amit az ember a memóriájába eltesz, ugye amit a gép Winchesterre is tud, hanem amit a Winchester nem tud, összerakni összefüggéseket, gondolkozni, lényeget, lényegtelen kiválasztani, lásd. Nincs olyan levelezési program, még olyan szoftver, amely a titkárom helyett szét tudná választani azt, ami engem érdekel, vagy nem érdekel, nem is beszél rólam. Tehát, hogy mondjam, az emberi agyat arra kell használni, amire való. És egy ideális segédeszközt kaptunk ebben az új médiumban és a hozzá kapcsolódó hardwareben. Ennyi talán a didaktikáról. Most ami a toleranciát illeti... Pillanat, még előtte azt a hallgatóink hogy tudják elképzelni, hogy hogyan zajlik ez az elektronikus oktatás? Odaül a gép elé, és mit tesz? Megmondja, hogy ő melyik diák, és aztán mi történik? Az a kezdi, hogy megnyomja az Enter gombot, akkor utána bemondja, begépeli a titkos jelszavát, és ennek következtében rámehet a szerverre, ahol a nyilvántartás szerint már elvégzett anyagoknak a ismeretében a szoftver adja az új leckét. De az új leckét nem úgy kell elképzelni, hogy az egy puszta mechanikus reprezentációja valamilyen olvasható szövegnek, hanem ez egy hipertext, amiben benne van flash, benne van videó, benne van hang, benne van olyan kreatív alkalmazási lehetőség, amit maga a tanuló manipuláció útján, mint feladatot meg kell, hogy oldjon. Az én esetemben, mondjuk szociálpszichológia esetében tesztek vannak, amelyeket kitölt, vagy kísérletek vannak, amelyben részt vesz. Vagyis utána ez nem egy program egyszerű... ki is értékeli, tehát... Ez nem a könyvnek a, nem, a mása. Nem, ez egy elképesztően interaktív eszköz, ahol te használod az eszközt, és az eszköz is használ téged. És még egy nagyon fontos vonatkozása van. És hogy használ engem a gép? Az internetes kommunikációnak ez a lényege. Hogy használ engem a gép, mint diákot? Hát például a szociálpszichológiában úgy, hogy becsap. És akkor utána te rájössz arra, hogy becsaptak, de miközben rájössz valamilyen nagyon fontos szociálpszichiósságra rád, mert ez például arra, hogy konform vagy, vagy arra, hogy nem vagy konform. Uh-huh. Vagy például arra, hogy a te önértékelésed az messze nem azonos azzal az értékeléssel, amit mások rólad adnak. És akkor a diszkrepancia ismeretében elgondolkozhatsz, hogy a tükröt töröd össze, vagy te magad változol. Amit te kezdtél elmondani, ez borzasztó fontos dolog, mert az internetes oktatásnak a lényege, hogy kiléphetsz a webre, tehát ilyen értelemben véve egyszerre be vagy zárva ebbe a digitális tanterembe, de mindig minden pillanatban, ahogy régen ugye, emlékszem a gimnáziumban, ahol jártam, nagyon szép gimnázium, jártam a Ciszteri, most József, akkor József, de most Ciszter, régen megint Ciszter, és az ablakon át mindig néztem az eget. A negyedik emeletem az osztályunk, és mindig oda vágytam ki. Na most az internet ilyen értelművel kinyit bennünket a kozmoszra. A tudás és az ismereteknek a kozmoszára, és azok a jó tananyagok, amelyek linkek útján lehetővé teszik a kimenést, a kalandozást, de természetesen azok a jó szoftverek, amelyek után vissza is hozzák a hallgatókat, mert egyébként az ember elvész ebben. Bocsánat, de csak bölcsészként valamire erre rögtön az eszembe jutott, hogy kinéztél az ablakra. Az interneten van egy nagyon híres szerző, a Stephen Harnad, aki a scholarly skywriting szinonimát, vagy nem is tudom, metaforát használja, tehát a tudományos égreírás, ugye az internetes kommunikációnak a lényege. Megyünk is mindjárt tovább itt a témáinkban, és eljutunk lassan az eltoleranciáig, ami ugye egy jó példa lesz. Csak előtte kukkancsunk oda a csetre, hogy mi történik? Hát leginkább indulatos kérdések jönnek, mégpedig az internet árával kapcsolatban. Tehát nem igazán a témába vágó kérdésben, hanem miért drága az internet, és stb. De erre majd később térjünk rá, van olyan jó kérdés, amit esetleg érdemes feltenni. Az árral kapcsolatban, igen. Hát de jó, ugye... hogy legalább csetelnek. Jó, menjünk akkor tovább. E-tolerancia. Ugye itt a témájában is újat hoz itt az elektronikus oktatás. Azért a kérdésre reagálnék, azt mondanám, hogy az élet általában drága, és az emberek úgy vannak megkóstolják, hogy azt becsülik, aminek ára van. Volt már olyan rendszer ebben az országban, ahol minden ingyen volt, és az oda vitt, ahova vitt. Ami a toleranciát illeti, és hogy kapcsolódik ez az új médiumhoz, ez egy nagyon fontos kérdés. A toleranciával a nevelésnek ugye megvannak a maga jól bevált módszerei, offline módszerei, és tulajdonképpen ez egy európai, és szinte azt kell mondjam, hogy világkísérlet, mert ennek az új eszköznek a felhasználása az szerintem azért nagyon fontos, mert egy olyan új világba lépünk be, amely új világnak ugye ez a döntő médiuma lesz. És arra gondoltam, hogy akkor próbáljuk ezt az új médiumot felhasználni erre, mert arra is van példa, hogy az új médium, itt nem szabad utopisztikusan viszonyulunk, ez az új médium éppen olyan átkutnak a forrása lehet, épp úgy alkalmas a gyűlölet, az uszítás, a mások iránti negatív egyik megkülönböztetés mintájának terjesztésre, mint a fordítottjára. Tehát fel kell készülnünk erre az eszközre, amely ilyen szempontból, hogy mondjam, világnézetileg és érték szempontból semleges, és lépés előnybe kell kerülnünk akkor, hogyha a toleranciát tekintjük célnak, nevezetesen azt, hogy viseljük el a másikat, de nem feltétlenül mint szemét, hanem mint egy más kategóriának a képviselője. Erre lehet nevelni? Erre abszolút mértékig lehet nevelni, mint ahogy az ellenkezőjére is lehet nevelni. Az ember se nem úgy születik, hogy gyűlöli a cigányokat, a zsidókat és a homoszexuálisokat és a másokat, se nem úgy nem születik automatikusan, hogy mindezeket szereti. Az ember ilyen értelemben véve tényleg Watsonnak igaza van, olyanná lesz, amilyenné nevelik. Na most ebben a középiskolásoknak szóló programban az alapelv az, hogy Szegeden veszünk egy iskolát, Pécset veszünk egy iskolát, Szegeden jó részt olyan gyerekek járnak ebbe az iskolába, akikre azt lehet mondani, hogy nem roma kisebbséghez tartozók, míg a Gandhi iskolában ott bevallottan azok, akik oda járnak, azok büszkén vállalják ezt a származásukat, és akkor azt gondoltam, még évekkel ezelőtt, mikor ezt a programot elkezdtük kifejezteni, nem egyedül, hanem kollégáimmal együtt, hogy mi volna, hogyha ebben ha két ilyen elitképző helyen tulajdonképpen azok, akikből majd az ország vezetői lesznek, akár szellemi, akár gazdasági, vagy politikai értelemben, így a nagyon fogékony serdülő korban hát kapnak anyagot arra, hogy úgy gondolkozzanak részint magukról, részint másokról, hogy ne pusztán, mint kategóriák fantom megjelenítői, hanem mint élő eleven emberek, akiknek épp úgy van identitásuk, sorsuk, történetük, mint mindenki másnak. A cigányokat választottam, mert a cigányok hátrányos helyzete az persze nagyon megnyilatkozik anyagi hiányokba, de én szerintem a döntő hiány a szimbolikus hiány. A cigányoktól elvették a nyelvüket, elvették az identitásukat, elvették a történetüket. Nem feltételezhetjük, hogy egy csoport, amely itt él bizonyíthatóan középkor óta a Kárpát-medencében, annyi helyet kell, hogy kapjon a történelemkönyvekben, amennyit kap, gyakorlatilag semmit. Ezért újraírattam a 20. századi magyar történelemkönyvnek megfelelő fejezeteit a Magyar Történelem Tanárok Egyesületének a bekapcsolásával, akik lelkesen vállalták ezt a feladatot, bár egy évig keresték a szerzőt, végül egy nagyszerű szerzőt találtak Dubcsik Csaba személyébe, és újraírtuk ezt a történelemkönyvet, és kiderült, hogy ennek a nem létező népnek, a nem létező történelmével együtt nagyon is van történelme, nagyon is van létezése. És ezt a tárgyat vittük rá internetre, ezzel a technikával, amit az előbb elmondtam, és ezt a tárgyat tanítják most egyidejűleg nem romáknak és romáknak, és azt fogjuk megnézni, hogy ebben a fél évben milyen kognitív és affektív, tehát milyen értelmi és érzelmi hatásokkal járnak az ilyen típusú készségfejlesztő, ismeretfejlesztő technikák. Ezért fölvettünk egy tesztet a tantárgy elején, jövő héten indul, tehát ezen a héten, beiktatunk egy közbűső ellenőrzési pontot, és a végén is csinálunk egy tesztet. Ilyen értelemben véve, tehát ez egy ilyen... És a három pont közötti változásoknak az eredménye lesz majd a kutatók számára is az eredmény? Így van, ebből fogok írni egy tanulmányt, a tanulmányt majd közölni fogom, nem tudom, magyar meg nemzetközi folyóiratokban, akkor így 57 éves koromra talán híres is leszek, de nem ezért csináltam, hanem tényleg azért csináltam, mert amikor ezt kitaláltam, hát mindenre gondoltam, de arra nem, hogy politikai államtitkár leszek, ezt becsülettel elárulom neked. Még a kinevezésem előtt egy nappal se gondoltam erre, de ha már az Isten vagy a sors így hozta, ha pozitívak lesznek az eredmények, akkor nem leszek rest ennek a tárgynak, ennek a polgári nevelés, vagy civic education típusú az ország középiskoláiban általános tárgy részeként történő bekapcsolására, és a Sulinet számára ezt feltétlenül föl fogom ajánlani. Egy picikét ilyen analóg kérdés lesz, és nem feltétlenül tőlem várható, hogy erre biztos, hogy az internet a legjobb eszköz? Nem jobb, hogyha a tanárok, a élő húsvér tanárok alakítják a toleranciával kapcsolatos szemléletet? Azzal kezdtem, hogy a két, tehát az offline és az online oktatás az abszolút mértékig nem zárja ki egymást. Azért gondolom, hogy ez egy fontos médium, mert ugye utaltunk arra, hogy hát a 21. századnak ez lesz a döntő médiuma. Az e-learning megoldások az életnek minden területén, az üzleti kommunikációtól kezdve a hittudományig előtérbe fognak kerülni, tehát azon kívül, hogy természetesen a hagyományos ilyen kultúra közelítő technikák, önismereti tréningek is megmaradnak, érdemes megnézni, hogy ezzel az új médiummal, ezen a területen mit tudunk kezdeni. Ha az eredménye az lesz, hogy nulla, Hát akkor eljövök, és elismerem, hogy kudarcot vallottam, de szerintem nem lesz nulla. Vissza fogunk térni akkor a programra mindenképpen, azért sok sikert kívánunk hozzá. És akkor mi volt ez a kérdés az árral kapcsolatban? Hát két érdekes... gyerek közelebb a mikrofonhoz. Két érdekes kérdés volt az árral kapcsolatban. Az egyik az az, hogy az IHM miért a Matávot támogatja az olcsóbb internettel kapcsolatban, miért a monopólium mellé áll, és miért nem a kisebb, vagy a más típusú, szélesávú szolgáltatást adó cégeket. Mert ugye itt pár nappal ezelőtt jelentették, igen, hogy 25%-kal mérséklik a szélessávú internetezés költségeit. Ez önmagában nem baj, csak miért a monopólium mellé áll? Van még rengeteg szolgáltató ebben az országban, aki mind azért küzd, hogy a monopólium mellett életben maradjon, és erre az IHM is a monopólium mellé áll. A másik kérdés az az volt, az nem annyira ár, hanem inkább arra vonatkozott, hogy a Szabó Ervin könyvtárnak volt egy kezdeményezése, ahol ingyen internet volt, hogy valami hasonlót az IHM terveze, hogy más jellegű cégeknél, helyeken legyen ingyen internetes lehetőség. Hát ez mind a két kérdés messze túlmegy ennek a pár percnek a lehetőségein. Én ebben nem szeretem az ingyen megoldásokat. Én nem vagyok ilyen értelme véve demagóg. Nincs ingyen ebéd. Ha én most neked ingyen adom az internetet, akkor azt ő meg fogja fizetni az adójából. Hogyha ő erre hajlandó, akkor neked ingyen adom. Ami a monopóliumot illeti, az ilyen jellegű szolgáltatók, mint a Matáv, nem egyik napra a másikra jönnek létre. MDF kormány volt ebben az országban, amikor ez az olyan koncesziós rendszer jött létre, amilyen koncesziós rendszer létrejött. 1000 milliárd forintot fektetett bele a Matáv egy olyan tömegkommunikációs piacba, amely azóta teljes egészében válságba került, befektetők érdemben nem jelentkeznek. Ezért nagyon könnyű kijelenteni azt, hogy monopóliuma van a Matávnak, amikor van egy adott helyzet, ami a magának a Matávnak se jó szerintem. Másfelől, miben van monopóliuma? Valószínűleg nincs monopóliuma a mobilban, valószínűleg nincs monopóliuma az új technológiák alkalmazó internetben, a wirelessben, a kábelben. Tehát ilyen értelemben véve egy állandóan változó helyzetről van szó, amely állandó változó helyzet gazdaságilag rettetesen nehéz körülményeket teremt a legkülönbözőbb szolgáltatók számára. Ezért az államnak elképzelhető egy olyan stratégiája, hogy rengeteg pénzt beleinvestál az alternatívokba, azért, hogy legyen egy versenytárs, de jelenleg az államnak erre nincs pénze. Nem lehet, hogy az az oka, hogy az Axelonnál van mondjuk a legtöbb előfizető, és így minél szélesebb rétegekhez jusson a támogatás. Hát ez is lehet egy értelmezése a dolognak. Csak egy rövid kérdés, hogy mikor végződik, vagy mikor lesz vége ennek az e-tolerancia programnak? Mikor térünk majd erre vissza? Erre május 4-én lesz lehetőség, arra meg is hívlak. Akkor csinálunk egy jamborit, Pécset zárjuk le, a szegedi gyerekeket átvisszük egy busszal Pécsre, és ott tartunk egy nagy kiértékelő sajtóértekezletet. Először élőben találkozhatnak egymással. Igen, de addig azt hiszem, hogy nagyon sokszor fognak találkozni a digitális térben egymással. Köszönjük szépen! Másik pedagógusunk Bódi Zoltán és netnyelvészünk egy szemében. Mi is került az infószótárba? Rögtön infószótár? Aha. Bizony, és a rövidítés. Bizony. Mennyit mondogatjuk, meg halljuk? Borzasztó sokat, és egyébként a feleségem hívta föl rá a figyelmet, hogy te mi az a HTTP? És ugye elgondolkodtam, hogy milyen igaza van, hogy rengeteg ember, tehát már Magyarországon is milliók használják ezt, szinte naponta beírogatják azt, hogy HTTP, és nem tudja senki, hogy tényleg nagyon minimálisan mennyiségű ember tudja, hogy felhasználni tudja, hogy mi az. Tehát ez egy olyan betűszó, még mielőtt elárulnánk, hogy mi az, amelynek a használata nem igényli az internet használat közben és az internetes nyelv használat közben azt, hogy az emberek értsék is, csak tudják mindig, hogy oda kell írni a böngésző programban a kereső sáv elejére, és kész. Megjegyzem, egy olyan rövidítés, aminek a szavait már mind elmondtuk itt az infószótárban szerintem. Hypertext Transfer Protocol, tehát hiperszöveg továbbító vagy átviteli protokoll, tehát szabály, internetes szabályra, szabvány. Tehát a dolognak nyelvileg és nyelvhasználatilag az az érdekessége, amit az előbb mondtam, hogy használunk egy szót, amelynek nem kell tudnunk a jelentését. Csak egyszerűen be kell írni a böngészőbe, és működik majd utána. Néhány évvel... Nem csak HTTP van, hanem van FTP, meg sokféle más is, tehát file transfer protokoll, tehát sokféle protokoll van az interneten. Jó néhányat el is mondtunk már itt az infószótárban is, egyébként TCP, IP és ilyen, ilyesmi. A HTTP az egy nagyon-nagyon gyakori protokoll, amit ugye... Kicsit hasonló ilyen szempontból, mint a rádió átvitel esetében, hogy a hétköznapi ember számára elterjedt a maga rádió műsor, amiben mi is most itt beszélünk, vagy például a televízió műsor közvetítés, de sokféle más van. A CB rádió, ugye rengetegféle másfajta ilyen protokoll van az interneten is hasonló módon, és ezek közül a HTTP lett a legnépszerűbb. Talán a leggyakoribb isnek. Ugye ez a World Wide Webnek a jellegzetes protokollja. Tehát, hogy ez a rendszer alkalmas arra, hogy hipertextusot, tehát mindenféle adatállományt mozog, meg zenél, meg szól, meg olvasni lehet, és ezt át tudja vinni ez a HTTP. Infószótár jövő héten is. Kedves chatman, hogyha azért van valami hozzászólásod a chaten, akkor mondhatod, de most inkább a PC tippelő mi voltodat fogjuk megpiszkálni. Igen, a chaten nagy felháborodás van, úgyhogy ezt most inkább nem mondom. Beszéltünk a műsor elején az e-mailekről. Érdekes, hogy anyukám például örült annak, hogy lejjebb megy az ADSL-nek az ára. Ezeknek az embereknek leginkább másfél is érelmeik vannak, úgyhogy ezért... Ja, ez már nem az árral kapcsolatos. Igen, meg mindennel kapcsolatos, az egész világgal. Értem. Tehát beszéltünk a műsor elején az e-mailekről, és találtunk egy olyan programot, ami beépül az Outlookba, illetve az Outlook Expressbe, és azt hiszem még további e-mail programokat is támogat, és arra képes, hogy kiszűri, de komolyan kipróbáltuk, és működik a naponta beérkező kéretlen reklámleveknek a 90%-át. Én kaptam eddig korábban olyan 30-at mondjuk naponta, ma kapok 2-t. A dolog úgy működik, hogy ez egy szolgáltatás, föl lehet iratkozni, és hogyha akkor te is spam fighter leszel, hogyha feliratkozol, ami azt jelenti, hogy ha kapsz egy ilyen levelet, akkor egyszerűen csak rá kell kattintani egy gombra, ami bekerül az Outlookba, vagy blokk. Innentől kezdve ez a levél blokkolva van, és visszakerül az információ egy központi szerverre. De annak a levélnek a feladóját blokkolja? Nem, a levélről készít egy speciális, azt hiszem, hogy a fejlicét küldi vissza a szerver, és az alapján készítenek egy olyan kódot a központi szerveren, ami alapján tudják ezt azonosítani, illetve minden más formájában is tudják azonosítani. Majd ezt a kódot másnap egy reggeli frissítésre, amit automatikusan megtesz a program, megkapod. És értelemben ezek közé nem kerülhet be olyan levél, ami neked fontos akkor, lenne? De hogyha ilyet látsz, ez nem törli rögtön, hanem el tudod rakni mondjuk egy alkönyvtárba, és hogyha ilyen levelet látsz, akkor rákapcsolsz arra, rákattintasz arra, hogy unblock, és akkor onnan ezen kiveszi, és akkor onnantól te meg fogod kapni, de egyébként nem téved. Ez a hihetetlen, nem téved. Hát ha ezt te mondod, akkor ez biztosan így is. A levelező listákat is nagyon jól szűri, tehát nem veszi a jó levelező listákat bele a spamek közé. Úgyhogy tényleg érdemes feliratkozni, még beta teszt ciklusban van, ezért ingyenes, szerintem pénzért fogják adni később. Az elérhetőségét majd a honlapunkon igen. Elhelyezzük, és majd le lehet majd tölteni. Dani? Érkezett egy kérdés. Az Antiter úton kérdezi egy ismert festő, Olá Mara, aki egy kecskeméti tanyáról telefonált, hogy ez a e-tolerancia programban való részvétel a romák számára ingyenes, vagy fizetni kellene nekik, és nagyon köszöni a programnak a beindítását. Ennyi. Ez a kérdés. Cseppeli gyert. Ez egy közoktatási program, tehát amennyiben nem kell fizetni a közoktatás egyéb szolgáltatásaiért, ezért se kell fizetni. Mondjuk úgy, hogy el kell viselniük, hogy kísérleti nyulak, ugye ebben a programban? Nem, hogy elviselik, hát nagyon lelkesek. A 18 gyerekre szabtuk a mindkét részben, és ma reggel, ugye amikor bementem a Ságváriba, ott 30 gyerek tolongott az osztályba, és szerintem még többen is jelentkeztek volna. Tudnék, ez egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy mondjam, ebben részt venni, az láthatóan élmény lesz. Ez egyfajta játéknak is tekinthető még ilyen fiatalkorban, ugye, hogy egy ilyen interaktív tesztbe, játékos gyakorlatba bekapcsolódhatnak. Akár ez később más tantárgyakban, nem csak a történelem oktatásában is bekapcsolódhat. Abszolút mértékig igaz, hogy ennek lesz egy ilyen pedagógiai kisugárzása. Zoli, te mint pedagógus mit szólsz ez a módszerhez? Hogy te csinálod tesztek? Egyébként? Csinálgatom, igen, éppen most indult egy speciál kollégium ebben a fél évben, ami kifejezetten és csak is az internettel foglalkozik, a szívem csücskével, de nekem ez tényleg tetszik, hogy végre egy élő kísérlet, végre valamit kitalálunk, egy konkrét programot, hát nézzük meg, próbáljuk meg, csináljuk meg. És aztán az eredményt is megnézzük. És aztán persze, hát ugye klasszikus szociológus módon szépen ez operacionalizálva, ahogy itt hallottuk, itt szépen tényleg ez végig van gondolva. Nincsen több kérdés, ugye? De nincsen több kérdés. Akkor még annyit itt a műsor vége felé mondjunk el, hogy elindult a hírlevelünk, hogy keretes legyen a műsor szerkezete. Lehet jelentkezni a honlapunkon kétféle módon is, lehet e-mailben is jelentkezni, illetve a honlapon egy bizonyos mezőbe, ha beírjuk az e-mail címünket és kattintunk, akkor megjön legközelebb vasárnap. Igen, és egyébként szerintem a legegyszerűbb az az e-mailben való feljelentkezés, ami úgy történik, hogy egy tetszőleges tartalmú e-mailt kell írni a modemidoc kötőjel feliratkozás @primlista.hu címre, ekkor a rendszer kiküld egy megerősítést kérő e-mailt a spam elleni védekezés miatt, és az a benne írt URL-re, tehát internetes címre kell kattintani, vagy a válaszgombot meg kell nyomni, és ezt követően a feliratkozás sikeresen megtörténik. Hírlevél tehát legközelebb vasárnap. Eddig tartott a modemidoc, a honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidoc. A legutóbbi felvételénket a PC-ver CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az internetkalóz CD-n pedig ezúttal a számítástechnika őskorával foglalkozó műsoraink szerepelnek. Szilágyi Árpádot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszonthallásra.